تو ساری دنیا میں اس پر ایک تقریب منعقد ہوتی، جس میں امام بخاری کے ایصال ثواب اور امام بخاری نے آخری جو حدیث بخاری شریف میں لکھی اس کو پڑھ کر اور بخاری شریف کا تتمہ ہو کر اور تمام علماء جو کئی سال مدرسوں میں زیر تعلیم رہتے ہیں وقت مناسب پر انہیں دستار دی جاتی. یہ ہماری یہاں بر صغیر میں پاکستان، ہندوستان، بنگلہ دیش سب میں یہ رواج ہے کہ شعبان کے مہینے میں بخاری شریف ختم ہونے کے بعد ہماری یہاں دو مہینے کی مدارس میں چھٹی ہو جاتی اور شوال میں پھر تعلیم کا سلسلہ شروع ہوتا. اس مناسبت سے ہم نے مناسب جانا کہ آج اس دنیا کے عظیم امام جسے امام بخاری کہا جاتا ہے ان سے متعلق کچھ گفتگو ہو، کم سے کم ان کا اتنا تعارف تو ہو جائے کہ امام بخاری کون ہیں، ان کے کیا احسانات امت پر ہیں، ان کی سیرت کے بعد ایسے گوشے جو ہمارے لیے ایک مینارہ نور ہیں ان کو ہم بیان کرنے کی کوشش کریں. ہم نے حصول برکت کے لیے آیت تلاوت کی ہے مگر اس آیت کی تفسیر مراد نہیں. ارشاد باری تعالیٰ ہوا انما یخشى اللہ من عبادہ العلماء، اے لوگوں تم میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے وہی لوگ ڈرتے ہیں، تمام لوگوں میں خشیت خوف خدا انہی لوگوں میں زیادہ ہے جو علماء ہیں، جو علم دین رکھتے ہیں. اور حقیقت یہ بھی ہے کہ علم سے معرفت بڑھتی ہے، معرفت سے خوف بڑھتا ہے، اور جتنا زیادہ کسی میں خوف ہو اتنا ہی اللہ تبارک و تعالیٰ کا قرب حاصل ہوتا ہے. اس لیے سرکار فرماتے ہیں کہ لوگوں میں تم سب سے زیادہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے ڈرنے والا، اور جو زیادہ اللہ سے ڈرے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے زیادہ قریب ہوگا. اس لیے مخلوق میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے سب سے زیادہ قریب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، اس لیے ان کا لقب حبیب اللہ ہے. یہ تفصیل ہے جو کسی اور وقت میں انشاءاللہ بیان کی جائے. اب آئیے امام بخاری رحمت اللہ تعالی علیہ کے احوال، واقعات اور چند اصولی باتیں. یہ آج کل پرویزی فرقہ جو منکر حدیث ہے اور اپنے آپ کو اہل قرآن کہلاتا، ان کی سازش اور یہ زہر کافی حد تک پڑھے لکھے لوگوں میں صلاحیت کر گیا، ڈاکٹروں میں، پروفیسروں میں، بس صرف قرآن ہی ہمارے لیے کافی. یہ سخت گمراہی ہے. باب الاعتصام جس کتاب کا اٹھا کر دیکھیں، خصوصاً مشکات دیگر، فرما سنو سرکار فرماتے میرا حرام کردہ بھی ایسا ہی حرام ہے جیسے اللہ تبارک و تعالیٰ نے حرام کیا. حضور کے حرام کردہ اور اللہ کے حرام کردہ میں تفریق نہیں ہے، اس لیے کہ وہ من جانب اللہ. حضور جب تشریف لائے، اطاعت فرما برداری تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ہمیں کرنی ہے. تو یہ طبقہ یہ تاثر دیتا ہے کہ حدیثیں تو 200 برس کے بعد لکھی گئیں، 250 برس کے بعد لکھی گئیں، بھلا ان پر کیا اعتبار کیا جائے کہ 200-250 برس کے بعد حدیثیں لکھی گئیں. ایک الگ عنوان ہے، لیکن گفتگو مکمل ہو جائے، جو ریکارڈ ہوتی ہے کوئی سنے تو تشنا نہ رہے. خوب ذہن میں رہے کہ لکھنے کا رواج 200-250 برس کے بعد نہیں ہوا، لکھنے کا رواج تو خود نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے دور میں. حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ حضور علیہ السلام سے حدیث لکھ لیا کرتے، حضرت علی رضی اللہ عنہ سے متعلق روایتیں وہ حدیثوں کو لکھ کر اپنی تلوار کے میان میں رکھ لیا کرتے، حضرت عبداللہ ابن عمر ابن عاص بھی حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے سن کر حدیثیں لکھا کرتے. یہ سرسری بات تاکہ مضمون مکمل ہو جائے. جنگ بدر میں جو قیدی پکڑے گئے غزوہ بدر میں، جن سے کہا کہ اتنا جرمانہ دے کر اپنی گردن چھڑا لو، تو جنہوں نے کہا کہ ہمارے پاس جرمانی کے رقم نہیں ہے، تو آپ جانتے ہیں تاریخ اٹھا کر کے دیکھیے کچھ حصہ اس کا حدیثوں میں بھی ہے. ان پر یہ پابندی لگائی گئی کہ اچھا اگر تم اتنے درہم اور دینار نہیں دے سکتے اپنی رہائی کے لیے تو تم ایسا کرو کہ انصار کے اتنے بچوں کو تم لکھنا سکھا دو تو اس تمہارا لکھنا سکھانا ہی تمہارا جرمانہ ہو جائے. معلومات کو اس زمانے میں لکھا جاتا تھا. ہاں لوگوں نے چونکہ تاریخ کا مطالعہ نہیں کیا, حدیث فن حدیث نہیں پڑھا, اصول حدیث نہیں پڑھا. ہوتا کیا تھا عرب میں زمانے جہلیت میں بھی لوگ لکھنے کو معیوب سمجھتے تھے. کیا مطلب ہوتا, جیسے کوئی چیز لکھی گئی لوگ یہ سمجھتے تھے کوئی کیا کہے گا کہ اس آدمی کو اپنی عقل پر اعتباری نہیں, یہ لکھ رہا ہے اس کو اپنے دماغ اور دل اور دماغ پہ بھروسہ نہیں کہ لکھ رہا. اس زمانے میں یہ ساری چیزیں حفظ کی جاتی تھی, لکھی نہیں جاتی حفظ کی جاتی تھیں, اور وہ ایسے حفظ ہوتی کہ ایک ایک حدیث کا متن, اس میں کتنے راوی ہیں, اسماء الرجال, یہ ساری چیزیں حفظ کی جاتی تھیں. اور یہ کہ صاحب کتنی حدیثیں کیسے یاد ہوں, تو آج بھی میں آپ کو پاکستان میں زندہ ایک عالم دین ایسا دکھا سکتا ہوں کہ جس نے صرف ایک مہینے میں پورا قرآن مجید فرقان حمید حفظ کر لیا, آج میں آپ کو دکھا سکتا ہوں. تو اسی طریقے سے جیسے ہماری یہاں دس دس پندرہ پندرہ سال کے بچے پورے پورے قرآن حفظ کر لیتے ہیں, اسی طریقے سے عزیزان گرامی پوری حدیثوں کی سند کو اس کے متن کو یہ حفظ کر لیا جاتا. اس لیے یہ رواج جو ہے حفظ کرنے کا پرانا ہے, لکھنے کا رواج اس زمانے میں بھی تھا. لیکن ہاں بعد کے محدثین کو یہ پتہ لگا, انہوں نے اپنی بصیرت اور نورانیت سے دیکھ لیا کہ آئندہ آنے والی نسلوں کا حال یہ ہوگا جو ہم دیکھ رہے ہیں. اتنی چھوٹی چھوٹی کتابیں ایک کورس کی ہیں, میٹرک کی انٹر کی, سارے سال بھر پڑھ کے بھی بچے فیل ہو جاتے ہیں. سبحان اللہ, بعض تو ایسے بچوں کی میں نے زیارت کی ہے کہ جو نقل کرنے کے باوجود فیل ہو جاتے ہیں. ہم سے تو یہ ایک ایک سو صفحے کی کتاب پچاس پچاس سال بھر میں حفظ نہیں ہوتی. تو اب اور فرمائے, اس زمانے میں یہ لوگ ساری باتوں کو حفظ کے لیے حفظ کر لیا کرے, یہ نہیں کہ لکھنا چھوڑ دیا. عالم اسلام کے سب سے اول کا محقق جس کا نام ہے ڈاکٹر عبد الحمید خان آف پیرس, وہ پیرس میں رہتے تھے, حیدرآباد دکن کے رہنے والے. حکومت پاکستان نے بھاولپور یونیورسٹی میں انہیں 14 لیکچر کے لیے بلایا. ڈاکٹر صاحب جب لیکچر دیتے تو لیکچر دینے کے بعد طلباء کو عام چھٹی تھی کہ جو سوال ان سے کریں وہ اس کا جواب دیں. یہ 14 لیکچر جو بھاولپور یونیورسٹی میں ڈاکٹر حمید اللہ صاحب نے دیے ہیں وہ اس فقیر کے پاس موجود ہیں. ایک لیکچر میں یہ کہتے ہیں کہ میں نے دنیا کے کتب خانوں کو چھان مارا, وہ کئی زبانوں کے مالک تھے, پوری زندگی سیاحت پڑھنے پڑھانے تحقیق جستجو میں گزر گئی. وہ کہتے ہیں کہ میں نے دنیا کی قدیم لائبریری میں 2 جلدیں دیکھی ہیں, ان کو دیکھنے کے بعد محققین کی رائے یہ ہے یہ دونوں حدیث کی کتابیں حضرت ابو ہریرہ کے ہاتھ کی لکھی ہوئی ہیں. لیے تو آپ کا اس زمانے کا موقف اس بات کا اعتراف کر رہا ہے کہ میں نے 2 جلدیں 2 کتابیں ایسی دیکھیں جو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ کی لکھی ہوئی ہیں. اور یہ بخاری اور کئی جگہ آتا ہے کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ تمام صحابہ کرام علیہم رضوان میں حدیث کے بیان کرنے میں سب سے اولین لوگوں میں سے, سب سے زیادہ حدیثیں بیان کرے. اس کی وجہ کیا ہے, بات رہ جائے گی جو ہمیں کرنی. تو یہ حفظ کا سلسلہ یہ شروع ہوا. بعد والوں نے دیکھا کہ اس طریقے سے اگر کمزور حافظے والے ہمارے بعد پیدا ہوئے دین تو تباہ ہو جائے گا. حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیثیں تو مل جائیں گی. اس لیے ایک نظام قدرت ہے, واللہ متم نور ہی, اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی دین اسلام کے لیے ایسے رجال پیدا کر دیے, ایسے افراد پیدا کر دیے کہ جن کا رات دن کام یہی تھا کہ وہ حدیثیں سیکھیں, حدیثیں سنائیں, حدیثیں لکھیں, لوگوں تک پہنچائیں. انہی رجال انہی خاصان خدا میں سے امام بخاری رحمت اللہ تعالی. اب آئیے امام بخاری رحمت اللہ تعالی علیہ 194 ہجری بخارا میں پیدا, اور آپ کا وصال ہے 256 ہجری. ہم نے جب ان کی ولادت اور اس پر جب پورا حساب کیا تو تقریباً 62 سال میں 13 دن کم تھے کہ امام بخاری رحمت اللہ تعالی علیہ کا وصال ہوا. آئیے امام بخاری بخارا میں پیدا ہوئے. اسلامی حکومت ہے. سلطنت عباسیہ کا دور تھا اس زمانے میں، بخارا، سمرقند، تاشقند وغیرہ میں، نیشاپور وغیرہ، یہ سب اسلامی سلطنت کی ریاستیں تھیں ایک طرح سے، یا اس کے شہر. وہاں آپ پیدا ہوئے، خدا کا کرنا دیکھی جب پیدا ہوئے، ان کا نام محمد بن اسماعیل بن ابراہیم. وہاں جب پیدا ہوئے تو پیدا ہونے کے بعد کو جب بڑے ہوئے، اپنے کہیں مکتب میں جانے لگے، خدا کرنا دیکھیے کہ امام بخاری کا یہ کمال اور حضور کا فیض آپ تک پہنچنا تھا. امام بخاری آنکھوں سے بالکل اندھے ہو گئے، بالکل بینائی سلب ہو گئی پیدا ہونے کے بعد بچپن ہی میں. آپ جانتے ہیں کہ کسی ماں کا بچہ آنکھیارا ہونے کے بعد اندھا ہو جائے تو ماں کو کتنا صدمہ ہوگا. ان کی والدہ روزانہ نماز پڑھ کر اللہ کی بارگاہ میں دعا کیا کرتی کہ اللہ تعالیٰ میرے بیٹے کو روشنی عطا فرما، اس کی بینائی بحال فرما دے. یہ خود امام بخاری کے واقعات میں ہیں کہ جو لوگ ہمارے مسلک سے تعلق نہیں رکھتے، بخاری بخاری بخاری کہتے ہیں تکتے نہیں، یہ ان سے بھی پوچھ لیجئے. جب ان کی آنکھیں اندھی ہو گئیں، بالکل نہیں دیکھ پاتے، جب ان کی والدہ اللہ کی بارگاہ میں گریہ و زاری کرنے لگی، کئی مہینوں گزر گئے، کہ امام بخاری کی والدہ نے خواب دیکھا. ان کے خواب میں ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام جلوگر ہوئے، اور ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نے امام بخاری کی والدہ کو یہ بشارت دی کہ اللہ تبارک و تعالی نے تمہاری دعا قبول کر لی اور تمہارے بیٹے کو آنکھوں کا نور عطا فرما. اب جب ان کی والدہ اٹھی، بچے کو اٹھایا، تو امام بخاری رحمت اللہ علیہ کی آنکھیں روشن ہو گئیں. اب مجھے بتائیے، ابراہیم علیہ السلام کو کس نے بتایا کہ امام بخاری کی والدہ رو رہی ہیں اور اپنے بیٹے کی آنکھوں کے لیے دعا کر رہی ہیں؟ یہ ابراہیم علیہ السلام کو کس نے بتایا؟ معلوم ہوا کہ ایک روحانی تعلق ہے جس کا انکار کر کے لوگ گمراہی کے گڑھے تک پہنچ گئے. اور یہ بشارت سننے کے بعد ان کی آنکھیں روشن ہو گئیں. اور اس کے بعد امام بخاری نے جب تعلیم کا سلسلہ شروع کیا تو آپ حیران ہوں گے، اگر مجھ سے پوچھیں تو میں آپ کو دو چار پانچ اپنے استاد گنا دوں گا. کسی بڑے عالم کو لیجئے اس زمانے میں جس کا توتی بول رہا ہوں، میں کہوں گا بتاؤ بھائی تم نے کہاں کا علم حاصل کیا؟ وہ کہے صاحب دو سال فلاں جگہ پڑھا، تین سال فلاں جگہ دورے حدیث فلاں سے. لیجئے دس پندرہ استاد ہوں گے. امام بخاری رحمت اللہ علیہ کو غالباً نیشاپور کے سفر میں جو اہل علم حضرات تھے انہوں نے انہیں گھیر لی. گھیرنے کے بعد کا امام بخاری، ہماری خواہش یہ ہے کہ جن جن شیوخ سے آپ نے حدیثیں لی ہیں، ایک ایک شیخ کی، ایک ایک استاد کی ہمیں ایک حدیث سنا دیں. ہر استاد سے جن سے آپ نے حدیث اخذ کی ہیں، کسی سے پچاسیوں، کسی سے سولی ہوں گی، کسی سے دو سولی ہوں گی، ہمیں اپنے اپنے شیخ کی ہمیں صرف ایک ایک حدیث آپ سنا دیں. جب شاگرد حلقہ باندھ کر بیٹھے، آپ حیران ہوں گے، علماء نے لکھا کہ امام بخاری نے اپنے استاد، یا کہہ دیں جن سے انہوں نے حدیث لی، جب حدیث کو پڑھنا شروع کیا اور ہر استاد کی ایک حدیث سنائی، تو امام بخاری نے ایک ہزار حدیثیں سنائی. ایک ہزار حدیثیں سنائی تو کیا مطلب ہوا کہ امام بخاری نے ایک ہزار اساتذہ سے علم دین حاصل کیا. اللہ اکبر. بخارا سے نکل کر سمنقند، تاشقند، نیشاپور، یہاں تک کہ فرماتے ہیں میں مکہ مکرمہ گیا، مدینہ منورہ گیا، بصرہ گیا، بغداد گیا، کوفہ گیا. اور ایک بات خاص اس میں یہ ہے کہ حدیث اخذ کرنے کے لیے، یہ میں ان لوگوں سے کہتا ہوں کہ جو سوائے امام بخاری کے کسی حدیثی کو نہیں مانتے، کسی عالم دین کو نہیں مانتے، نہ امام ابو حنیفہ کو مانتے، نہ ائمہ حدیث کو مانتے ہیں، وہ ذرا اسے کان کھول کر سوچیں. اگر اس مجمع میں وہ ہو، فبے ہماری خوش قسمتی کہ شاید کسی کو ہدایت مل جائے. امام بخاری کا حافظہ پہلے اس پر اور اتنا قوی تھا کہ وہ ایک شیخ کے پاس ملنے کے لیے گئے، اور ملنے کے بعد جب اس سے ملاقات کر کے باہر نکلے، اس شیخ کے پاس ایک مہمان ملنے کے لیے آئے. انہوں نے اپنے مہمان سے کہا، میرے بھائی تم نے تھوڑی سی دیر کر دی آنے، اگر تم ذرا سا پانچ دس منٹ پہلے آ جاتے تو میں تمہیں ایک بچے سے ملاقات کراتا جس کو سترہ ہزار حدیثیں یاد. یہ امام بخاری کے بچپن کا بات ہے. تو انہوں نے کہا، اچھا وہ بچہ، وہ نوجوان صاحب زادے کہاں رہتے ہیں؟ تو شیخ نے ان کا پتہ دے دیا کہ فلاں فلاں جگہ معلوم کر لو. اشتیاق ہوا کہ ایک چھوٹا سا بچہ سترہ ہزار حدیثوں سے یاد. یہ ملنے کے لیے گئے، بڑے قرینے طریقے سے مل کر کے کہا کہ صاحبزادے، میں نے آپ کے متعلق یہ سنا کہ آپ کو 17 حدیثیں یاد ہیں؟ فرمایا شیخ کو سہو ہو گیا، جنہوں نے تمہیں میرے پاس بھیجا مجھے 70,000 حدیثیں یاد. وہ 17 سمجھے تھے مگر فرمائیے یہ شیخ کو سہ ہو گیا، مجھے تو 70,000 حدیثیں یاد ہیں. اور کہا جاتا امام بخاری رحمت اللہ علیہ کو 600,000 حدیثیں یاد. یہ اس وقت نہیں ہم بتائیں گے 600,000 حدیثیں کہاں چلی گئیں، وہ ہم بعد میں بتائیں گے. اگر وقت رہا 600,000 حدیثیں یاد ہیں، ان 600,000 حدیثوں سے انتخاب کر کے امام بخاری نے اپنا اس مجمع حدیث جو ہے مجموع حدیث، اس کو عزیزان گرامی امام بخاری رحمت اللہ علیہ نے لکھا. اتنا حافظہ، اتنا حافظہ ایک شیخ کے پاس پڑھنے کے لیے گئے، وہ حدیثیں بیان کر رہے ہیں، سارے شاگرد حدیثوں کو لکھ رہے ہیں ان کے، امام بخاری بیٹھ کر کے سنتے رہے. سننے کے بعد جب 15 دن میں سبق ہو چکا تو امام بخاری کے ساتھیوں نے کہا بخاری تم نے تو اپنا وقت بڑا ضائع کیا. کیا کیوں ضائع کیا؟ کہنے لے دیکھو ہم تو حدیثوں کو لکھ کر کے اخذ کرتے رہے اور اسے یاد کرتے رہے، اور افسوس کہ تم نے حدیث اخذ نہیں کی اور اسے یاد نہیں کیا، تو تم نے 15 دن تو اپنے گنوا دیے. امام بخاری نے کہا تم اپنی یادداشت لے کر میرے سامنے بیٹھ. جنہوں نے حدیثیں لکھی وہ سب امام بخاری کے سامنے بیٹھ گئے. اب امام بخاری نے علی سے لے کر یہ تک جو شیخ سے حدیث سنی بمے سندوں کے، حدیث کا متن ایسا پڑھ کر 15 دن کا سنا دیا کہ جو لکھنے والے لوگ تھے وہ دم بے گود اور حیران رہ گئے. امام بخاری کے حافظے، ایسا امام بخاری کا حافظہ. اللہ اکبر. ایک کسی مجمع میں، چونکہ بہت کم ہوتا ہے، ایک کسی مجمع میں امام بخاری کو لوگوں نے کہا بھائی امام بخاری آج تو آپ نے کمال کر دیا. وہ کمال کیا کیا تھا انہوں نے؟ یہ گئے غالباً بصرہ یا کسی اور جگہ، وہاں انہوں نے یہ چیلنج کیا کہ آج میں تمہیں ایسی حدیثیں سناؤں گا کہ حدیثیں تو تمہارے پاس ہیں مگر میں اس کو دوسری سند سے سناؤں گا، یعنی تمہارے پاس اس کی سند دوسری ہے اور میرے پاس حدیث تو وہی ہے مگر میں اس کو دوسری سند سے سناؤں گا. امام بخاری علم یہ ہے کہ بغداد اور کوفے میں یہ حدیثیں کون سی سند سے ہیں اور میرے پاس کون سی سند سے ہیں. یہ جب تک بہت ہی زیادہ حدیث پر عبور حاصل نہ ہو آدمی یہ دعویٰ نہیں کر سکتا. سارے لوگ حدیث سننے لگے، حدیث کا متن وہی تھا مگر سند امام بخاری نے دوسری بیان کی. لوگ کہنے لگے بتاؤ یہ حدیث اس سند سے بھی، یہ حدیث اس سند سے بھی. ایک عالم دین نے کھڑے ہو کر کہا واہ بھائی امام بخاری آج تو آپ نے کمال ہی کر دیا. فرما کمال تو یہ نہیں ہوا، کمال تو ہم نے ایک دفعہ کیا تھا بصرہ میں یا بغداد غالب. تو کہا وہ کیا کمال کیا؟ کہنے لگے ہم جب بغداد آئے ایک ادھم اور شور ہوگا کہ امام بخاری بغداد کے دورے پر آ رہے ہیں. لوگ اس زمانے میں بڑا اشتیاق کر رہے تھے علم سننے کا اور سننے اور سنانے کا. ایک مجمع کثیر جمع ہو گیا، لوگوں نے ابھی تک امام بخاری کا نام ہی سنا تھا، انہیں دیکھا نہیں نہ ان کے تباہر علمی سے واقف. جب گئے تو انہوں نے کیا کیا، بہت توجہ کیجیے، امام بخاری کے آنے سے پہلے ایک ایک عالم کو 10 حدیثیں دی. ظاہر وہ بھی عالم تھے، اور کہا تم جان کر کے حدیث کچھ پڑھنا، سند کوئی اور پڑھ دینا. جو سند پڑھو اس کی حدیث مت پڑھو، جو حدیث پڑھو اس کی سند مت پڑھو. یہاں سند سے مراد کیا ہے؟ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام سے ابو ہریرہ نے سنا، ابو ہریرہ سے زید نے سنا، زید سے عمر نے سنا، عمر نے خالد، خالد نے عمر سے سنا. یہ سند جتنے راوی بیچ میں، یہ سند کوئی اور پڑھ دینا، حدیث کوئی اور پڑھنا. بہت کامیاب انہوں نے پروگرام امام بخاری کے لیے بنا کر. اب امام بخاری جب بغداد گئے شاندار استقبال ہوا. اب اس کے بعد امام بخاری کو بٹھا کر ایک عالم کھڑا ہوا، اس نے سند پڑھی، سند کے بعد حدیث پڑھی، سند غلط پڑھی، حدیث تو صحیح پڑھنی تھی. تو امام بخاری ایک حدیث سن کر کہا آپ کو اس کے بارے میں کچھ علم ہے؟ انہوں نے کہا مجھے علم نہیں، ناظری میں نہیں جانتا. پھر دوسری حدیث پڑھی کہا آپ کو اس کا علم ہے؟ کہا میں نہیں جانتا. جو عوام تھے وہ کہنے لگے نام تو بہت سنا تھا، اونچی دکان پھیکے پکوان، اتنا نام سنا اور ایک ایک حدیث پڑھی جا رہی، گردیں ہلا رہے ہیں، ناظری میں نہیں جانتا، میں نہیں جانتا. تو ایسی نام ہی ہم نے سنا. مگر جو علماء زیرک تھے وہ پہچان گئے کہ امام بخاری نے ہماری غلطی پکڑ لی، اس لیے سر ہلا رہے ہیں، میں نہیں جانتا، میں نہیں جانتا. جب 100 حدیث سے بیان کر چکے، اب امام بخاری کھڑے ہو حافظہ دے. فرمایا تمہارے پہلے عالم جو حدیث بیان کی ہے وہ حدیث کی سند یہ نہیں جو تم نے بیان کی، امام بخاری نے اس کی سند بیان کی اور اس سند کی حدیث بیان کی. بات کا دوسرے عالم نے جو سند بیان کی یہ سند غلط ہے، اس کی سند یہ ہے اور اس کی حدیث یہ ہے. اللہ اکبر، ساری حدیثوں کی سند بیان کی اور تمام سندوں کی حدیث بیان کی تو علماء اش اش کر کے رہ گئے کہ امام بخاری کو اللہ تعالیٰ نے اتنا زبردست حافظہ دیا. اللہ اکبر، یہ امام بخاری رحمت اللہ تعالی کا عزیزان گرامی حافظہ. تو اب آئیے، ہوا یہ میں جو کہنا چاہتا، اتنا زبردست حافظہ. کہتے میں نے مکہ کے اتنے سفر کیے، بغداد کے اتنے سفر کیے، بصرہ کے میں نے اتنے سفر کیے، شام کے سفر میں نے اتنے کیے، اور کہتے ہیں حدیث لینے کے معاملے میں میں نے کوفے کے سفر اتنے کیے کہ مجھے بھی یاد نہیں. کوفے میں اتنی مرتبہ گیا کہ مجھے بھی یاد نہیں. بڑی ادب سے بات تو قاعدے سے ہو سکتی ہے، بغیر گالی دیے بھی ہو سکتی ہے. آج کل کے اہل حدیث غیر مقلد بتائیں کہ امام اعظم کے انتقال کے 80 برس کے بعد امام بخاری کوفے کائے کے لیے گئے. کہا جاتا ہے نا کہ کوفے میں کیا رکھا ہوا، بھائی کوفہ تو بدنام، کوفی لا یوفی کہتے ہیں، کوفے کا رہنے والا آدمی وفادار نہیں ہوتا، وفا نہیں کرتا. امام حسین کے قتل پر کوفہ بدنام ہو گیا ایک طرح سے. تو کہا بھائی چلو یہ مکہ تو اتنی مر، مدینہ اتنی مر، کوفے کائے کے لیے، جبکہ امام اعظم کا تو وصال ہو گیا. امام بخاری کوفے اتنی مرتبہ کائے کے لیے گئے، اس لیے کہ اس زمانے میں دنیا میں جتنے زیادہ راوی کوفے میں تھے کسی شہر میں اتنے راوی نہیں. اور یہ سب امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ عنہ کا تلمیذ ہیں، یہ سب امام اعظم ابو حنیفہ کے عزیزان گرامی شاگرد ہیں. اب میں بتاؤں آپ کو کوفے کی رونق، جو امام بخاری کوفے میں گئے. بڑی تحقیق، ہر بات میں حوالہ اس لیے نہیں کہ بات لمبی ہو جائے، لیکن جو باتیں میں کہہ رہا ہوں اس کے حوالوں کا میں پابند ہوں، کسی کو اگر ضرورت پڑے یہ ذہن میں رکھیے گا. آپ ہوا یہ کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت عثمان غنی کے وصال کے بعد دار الخلافہ کوفے لے آئے، کیونکہ بہت شر پھیل گیا. حضرت عثمان غنی دن دہاڑے قتل کر دیے گئے، بہت فساد تھا وغیرہ وغیرہ. آ گئے، جب حضرت علی کوفے میں آئے تو اور وہ دار الخلافہ بھی تھا، سارے لوگ کوفے میں جمع ہونے لگے. اب آئیے ہم ایک رونق کوفے کی بتاتے مختصر جھلک، یہ پوری تقریب. اس میں سب سے بڑے عالم دین صحابی عبداللہ ابن مسعود یہ کوفے میں آن کر کے رہ گئے، اور کوفے میں آن کر کے انہوں نے علم حدیث جب شروع کیا تو ایسا لگا جیسے گھر گھر دار الحدیث بن گیا. ایک مرتبہ حضرت علی نے فرمایا، یا عبداللہ ابن مسعود، ہم تمہارے شاگردوں کو دیکھنا چاہتے ہیں. تو حضرت عبداللہ ابن مسعود نے ایک میدان میں اپنے شاگردوں کو جمع کیا اور حضرت علی کو دعوت دی. حضرت علی جب میدان میں آئے تو پورا میدان عبداللہ ابن مسعود جو صحابی رسول ان کے شاگردوں سے بھرا ہوا. حضرت علی دیکھ کر کے دنگ حیران رہ گئے اور حضرت عبداللہ ابن مسعود کو ڈھیروں دعائیں دے کر کے گئے. جس زمانے میں عبداللہ ابن مسعود کا دور بغداد میں تھا، یعنی حضرت علی کے زمانے میں، عزیزان گرامی اس زمانے میں 70 وہ صحابہ آئے جن کا تعلق بدر سے تھا. 70 بدری صحابہ آن کر کوفے میں بس گئے، اور تقریباً 300 صحابہ کرام جو کوفے میں آن کر کے بسے وہ تھے کہ جن کا تعلق بیعت رضوان سے تھا. آپ جانتے ہیں جب بیعت رضوان ہوئی، قرآن نے ان کا نقشہ یوں بیان کرما کہ اے میرے محبوب، جنہوں نے تمہارے ہاتھ پر بیعت کی بظاہر تو تمہارا ہاتھ تھا مگر انہوں نے تو حقیقت میں اللہ کے دست قدرت پر بیعت کی ہے. ید اللہ فوقائدین، ان کے ہاتھوں پر بھی اللہ کا دست قدرت ہے. تو بیعت رضوان سے تعلق رکھنے والے 300 صحابہ کرام کوفے میں تھے، اور مجموعی طور پر صحابہ کرام جو کوفے آن کر کے بس گئے علم و فضل کے مدرسوں اور پڑھانے اور پڑھنے کے لیے اور لوگوں کو علم دین پھیلانے کے لیے، ان میں ان کی تعداد 1000 سے لے کے 1100 تک تھی. کتنی رونق تھی جناب کوفے میں جب حضرت علی عبداللہ ابن مسعود کا دور تھا. پھر اس کے بعد کیا ہوا، اس میں ایک بہت بڑے عالم دین پیدا ہوئے، ابراہیم نخعی. ابراہیم نخعی نے ایک بہت بڑے عالم دین کو پیدا کیا، حضرت حماد، اور حضرت حماد کے شاگرد امام اعظم ابو حنیفہ. تو کوفے کیوں گئے امام بخاری، جو بخاری کہتے نہیں سکتے ان سے میں پوچھتا ہوں کہ یہ بتائیے بخاری امام بخاری اتنی مرتبہ کوفے گئے کہ خود انہیں یاد نہیں تھا؟ وجہ اس کی یہ ہے کہ امام بخاری کا چارہ نہیں تھا کوفے گئے بغیر، اس لیے کہ امام ابو حنیفہ کے جتنے شاگرد ہیں ان کی اکثریت تو بغداد میں تھی یا کوفے میں تھی یا بصرہ میں تھی، اس لیے حدیث اخذ کرنے کے لیے گئے. اب آئیے، کیا کوئی منع کر سکتا جو فن حدیث جس نے پڑھا؟ منع نہیں کر سکتا. حضرت امام مکی بن ابراہیم یہ امام بخاری کے شیخ ہیں اور امام اعظم ابو حنیفہ کے شاگرد. عبداللہ ابن مبارک بڑی قد آور شخصیت ہیں جن کو امیر المومنین فی الحدیث کہا جاتا، امام بخاری کے شیوخ میں شامل ہیں اور امام بخاری نے ان سے انہوں نے مکمل استفادہ امام بخاری نے کیا. امام مکی بن ابراہیم یہ اتنے بڑے عالم دین ہیں کہ جو امام اعظم ابو حنیفہ کی خدمت میں 10 سال رہے، 10 سال حدیث و فقہ کا علم حاصل کرتے رہے. امام مکی بن ابراہیم، آئیے فن حدیث میں اس کو بہت بڑا درجہ حاصل، جس نے غور سے مطالعہ کیا عالم دین سمجھے، میں اس کو آسان کر کے بتاتا ہوں. دیکھیے، ایک حدیث میں کبھی کبھی 6 راوی آ جاتے ہیں، جتنے راوی بڑھتے جائیں گے تو کیا ہوگا، جتنے راوی کم ہوں گے حدیث کا درجہ بڑھ جائے گا، جتنے راوی زیادہ ہوتے جائیں گے اس کی نسبت اس کا درجہ ذرا کمزور ہوتا جائے گا. امام بخاری کی بخاری اٹھائیے، کسی میں 5 راوی ہوں گے، کسی میں 6 ہوں گے، کسی میں کچھ ہوں گے، کسی میں کچھ ہوں گے، اس کو کہتے ہیں محدث کی زبان میں ثلاثیات. امام بخاری کی بخاری میں 22 ثلاثیات ہیں بخاری میں. ثلاثیات کا کیا ترجمہ ہوا کہ صرف امام بخاری میں اور حضور علیہ السلام میں سند میں صرف 3 ہی آدمی. سلوس کہتے ہیں نا 3 کو، ثلاثیات کا مطلب یہ ہے کہ حضور علیہ السلام میں امام بخاری تک حدیث پہنچنے میں صرف 3 واسطے ہوں. کتنا قریبی واسطہ ہے؟ ان 3 واسطوں سے حدیث کا آنا، اس کو ثلاثیات کہتے ہیں. اور امام بخاری کی بخاری میں 22 یا 20 ثلاثیات ہیں. آپ سن کر حیران ہوں گے کہ ان 22 ثلاثیات یا 20 ثلاثیات میں 11 کے راوی حضرت امام مکی بن ابراہیم ہیں، جو امام بخاری کے استاد ہیں اور امام اعظم کے شاگرد ہیں. اور فرما آپ نے، کیا امام بخاری کے ذہن میں استغنا ہوگا کہ میں امام ابو حنیفہ کے اصحاب سے علم حاصل نہ کروں؟ کوفے کس لیے گئے؟ اس لیے گئے کہ حدیث کا سارا خزانہ امام اعظم ابو حنیفہ اور ابراہیم نخعی اور حضرت حماد اور حضرت ابراہیم نخعی اور یہ سارے لوگوں کی وجہ سے ایک کیا کہتے ہیں گلزار بن گیا تھا کوفہ، کہ جس میں درس حدیث اور فقہ عزیزان گرامی عالم تھا. اس لیے امام بخاری رحمت اللہ تعالی نے امام اعظم ابو حنیفہ کے شاگردوں سے اکتساب فیض کیا، اور اس کا کوئی عزیزان گرامی انکار نہیں کر سکتا. اور یہ وہ لوگ ہیں کہ جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی خدمت پر مامور کیا اور اسی خدمت پر عزیزان گرامی وہ پیدا کیے گئے. علامہ تقی الدین سبکی رحمت اللہ تعالی علیہ، یہ 6ویں 7ویں ہجری کے ہیں. جب امام نووی کا وصال ہوا، جو بہت بڑے امام تھے جنہوں نے مسلم شریف کی شرح لکھی ہے، جو ہمارے یہاں درس نظام میں پڑھائی جاتی شرح مسلم، اگرچہ وہ شافعی مذہب رکھتے تھے مگر پوری دنیا میں تمام حنفی مسلم شریف اسی سے پڑھاتے تھے. امام نووی کا جب انتقال ہوا تو اتنا بڑا درس حدیث، ان کا جانشی کون بنے؟ علماء نے جب ارد گرد نظر دوڑائی کہ امام نووی کی مسند پر بیٹھ کر کون حدیث پڑھائے گا، تو آپ جانتے ہیں کس کا قرآن نکلا، کس کا انتخاب ہوا؟ علامہ تقی الدین سبکی رحمت اللہ تعالی کی، جو اپنے زمانے کے بہت بڑے عالم، ان کو بٹھایا گیا علامہ تقی الدین سبکی. علامہ تقی الدین سبکی نے طبقات شافیہ حضرت امام بخاری کا ذکر کیا. تاج الدین سبکی کہتے ہیں کہ امام بخاری شافی مذہب تھے، کیونکہ اکثر حدیثیں جو بخاری میں ہیں وہ شافعی مذہب کی تائید میں ہیں، حنفی مذہب کی تائید میں کم، شافعی مذہب کی تائید میں زیادہ. علامہ تاج الدین سبکی کہتے ہیں کہ امام بخاری کا رجحان امام شافعی کی طرف. تاج الدین سبکی کہتے ہیں کہ امام بخاری جو ہیں وہ امام شافعی کے مقلد. اب امام شافعی کا مقلد امام بخاری کو مان لیا جائے، اب دیکھیں امام شافعی کون ہے. امام شافعی رحمت اللہ تعالی علیہ 150 ہجری میں جس دن امام اعظم کا وصال ہوا اسی دن امام شافعی پیدا ہوئے. 150 ہجری امام صاحب کا وصال اور 150 ہجری امام شافعی کی پیدائش، کہا جائے تو غلط نہ ہوگا. کہ جس دن امام اعظم کا وصال ہے اس دن امام شافعی پیدا ہوئے. امام شافعی نے پیدا ہونے کے بعد امام اعظم کے وصال پر آپ کے شاگرد رشید بہت کم عمر تھے, امام محمد رحمت اللہ تعالی جنہوں نے امام اعظم اقتصاد فیض کیا. جب امام اعظم کا وصال ہوا تو درس پر یہ دو آدمی چھائے رہے جنہوں نے امام اعظم کے مذہب کو یعنی ان کے طریقے کو بڑھایا. امام ابو یوسف انہوں نے تو کمال ہی کر دیا, جو چیف جسٹس تھے اتنی بڑی حکومت کے کہ جس کا جناب سرا بخارا سمرقند تاشقند تک ہوتا, اتنی بڑی سلطنت کے وزیر گویا کیا قانون قاضی القضہ اور وزیر قانون تھے. آج جو ٹیکس کا نظام ہے یہ جتنے کوئی اگر آپ میں کوئی ٹیکس کا ماہر بیٹھا ہو تو قاضی ابو یوسف یعنی امام ابو یوسف کی کتاب الخراج پڑھے کہ ٹیکس کا نظام کیسے نافذ کیا, کیسے حکومت کیا کیا ٹیکس لگا سکتی ہے, آدمی دنگ اور حیران رہ جا کہ امام اعظم کے شاگرد نے دنیا کا جو ٹیکس کا نظام دیا ہے آج ٹیکس والوں کی آنکھیں کھل جائیں اگر وہ امام ابو یوسف کی کتاب الخراج کو پڑھ لیں. یہ ساری چیزیں ایسی کہ شاخوں شاخیں نکلتی جاتی. امام شافعی شاگرد امام محمد کے, یہ بھی امام اعظم ابو حنیفہ کے شاگرد. اب سنیے ان کا درجہ جو امام اعظم کے شاگرد ہیں. حضرت امام محمد کہتے ہیں کہ 999 کتابوں کے مصنف. امام محمد ایک انگریز محقق لکھتا ہے کہ اگر امام محمد اپنے دور میں, کیونکہ اسے یہ مسئلہ معلوم نہیں تھا کہ ختم نبوت کا مسئلہ ہمارے یہاں کیا ہے کہ حضور علیہ السلام کے بعد کوئی نبی پیدا نہیں ہو سکتا نہ ہوگا, لیکن وہ انگریز ہے ہمارے پورے عقیدے سے واقف نہیں. وہ کہتا ہے کہ امام محمد اگر اپنے زمانے نبوت کا دعویٰ کر دیتے, اور ان کے لوگ کہتے امام محمد نبوت کے دعوے پر دلیل لائیے, امام محمد اگر اپنی 999 کتابیں رکھ دیتے تو لوگ ان کو نبی مان لیتے. اللہ, یہ ایک انگریز کا گویا قول ہے. وہ اتنے بڑے عزیزانے گرے ہیں, امام گزرے ہیں, امام شافعی ان کے شاگرد, امام محمد کے اور امام بخاری شافعی. اب ذرا کڑیاں ملائیے کہ امام بخاری کو مانتے ہو اور امام اعظم امام بخاری کے دادا استاد ہیں, دادا کو نہیں مانتے. ارے باپ کو نہیں مانتے, کوئی آدمی اپنے دادا اور باپ کو نہ مانے تو دنیا کیا کہے گی. اللہ اکبر, کو خدا کا خوف کرو. امام بخاری رحمت اللہ تعالی علیہ امام اعظم کے شاگرد کے شاگرد کے گویا مقلد ہیں. یہ ہے امام اعظم ابو حنیفہ کا درجہ. اور امام بخاری رحمت اللہ تعالی علیہ نے پورا استفادہ عبداللہ ابن مبارک امام مکی اور دیگر ایسے اصحاب جو امام اعظم ابو حنیفہ کے شاگرد ہیں ان سے کیا. ان کا علمی تباہر بہت بڑی بات, وقت بہت درکار. سیدھا سیدھا باتیں عرض کرتا ہوں. امام بخاری مکہ مکرمہ اور مدینہ منورہ اس وقت پہنچے حدیث اخذ کرنے, پڑھنے اور پڑھانے. کہتے ہیں کہ امام بخاری کی داڑھی کی نوکیں بھی باہر نہیں آئیں, اور انہوں نے اپنے اس کم سنی کے دور میں تاریخ کبیر لکھی, جو ضخیم کتابیں ہیں. اور وہ لکھی کیسے, میں نے پہلے عرض کیا کہ ابراہیم علیہ السلام نے ان کی والدہ کے خواب میں آن کر کہا اللہ نے آپ کے بیٹی کی آنکھیں روشن کر دیں. امام بخاری کی آنکھیں اتنی روشن ہو گئیں کہ انہوں نے پوری تاریخ کبیر چاند کی روشنی میں لکھی. کئی جلدوں پر کتاب امام بخاری کی تاریخ کبیر وہ انہوں نے چاند کی روشنی میں لکھی ہے, جبکہ ان کی داڑھی بھی ابھی نہیں آئی. اور امام بخاری کے قول ہم نے پڑھا کہ یہ تو میں نے بہت مختصر لکھی ہے, ورنہ جتنے رجال اور جتنے لوگوں کے قصے راویوں کے میں نے اس میں لکھے ہیں ہر ایک کے میں ایک ایک قصے سے واقف ہوں. اس کا خاندانی قصہ کو جو مشہور ہوتا آدمی کی زندگی کا, اگر وہ ایک ایک کا قصہ لکھ دیتا تو یہ کتاب ڈبل ہو جاتی, دوگنی ہو جاتی. مگر میں نے اس پر ذرا کفایت سے کام لیا اور مختصر سب کے معاملات لکھے تاکہ لوگ تاریخ کبیر میں جتنے رجال ان سب کو جان جائیں کہ کون لوگ تھے کہ جن سے لوگ حدیثیں لیا کرتے تھے. اللہ اکبر. غرض یہ کہ اب آئیے, امام بخاری جب حدیث پھیلانے کے لیے نکلے ان کا درجہ سنی چاہیے. کبھی آپ نے غور کیا کہ دنیا کے ہر کونے میں بخاری موجود, کوئی دنیا کا کونا آج ایسا نہیں کہ جہاں بخاری موجود نہ ہو. ایک بہت بڑے عالم دین ان کے زمانے کے جن کا نام محمد بن صالح, وہ کہتے ہیں کہ میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ بغداد شریف میں امام بخاری جب بخاری کا املا کرا رہے, بھائی پرنٹنگ پریس تو تھا نہیں, کتابت کا دور کی کتابت ہو پریس میں چھپ جائے ہزاروں کی تعداد نہ جائے, امام بخاری حدیث بیان کر ڈکٹیٹ کرا املا کرا. ان کے شاگی ہماتن گوش راوی حدیث کا متن لکھ لیا کرتے تھے. محمد صالح کہتے ہیں قسم خدا کی میں نے امام بخاری کو دیکھا کہ بغداد میں جس وقت وہ حدیثیں لکھوا رہے تھے تو 20,000 شاگرد موجود تھے، 20,000 ان کے شاگرد دبات اور قلم لیے ہم وقت گویا تیار رہتے امام بخاری کے زبان سے کلمہ لکھے فوراً اس کو لکھ دیا جائے۔ ہو سکتا ہے آج کل کا دنیا دار کو اعتراض کرے، مولانا یہاں تو تمہاری آواز پچھلی صف میں نہیں پہنچتی اور امام بخاری 20,000 کو ڈکٹیٹ کرا رہے۔ خوب یاد رکھو زمانے نظام یہ تھا، ایک شیخ الحدیث عالم دین جب لوگوں میں حدیث بیان کرتا جہاں تک اس کی آواز جاتی ظاہر سب اہل علم ہوتے، اب کیا ہوتا جتنے لوگ سنتے وہ پبلک طرف منہ کر کے اور پھر وہ امام بخاری کی حدیث بیان کرے، سنو شیخ نے یہ ارشاد فرمایا، تم اپنے آگے والوں کو بتا، وہ اپنے آگے والوں، وہ پھر اپنے آگے والے، وہ اپنے آگے والے، کتنا مشکل کام تھا۔ 20,000 دبات و قلم میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھے جس میں امام بخاری جو ہیں وہ بخاری شریف ڈکٹیٹ کروا رہے، تو نتیجہ یہ نکلا کہ امام بخاری کی بخاری شام تک پہنچ گئی، عراق تک پہنچ گئی، بصرہ تک پہنچ گئی اور سمرقند تاشقند یہ تو ان کے شہر۔ تو اور اس میں کیا ہوا کہ جب وہ اپنے شہر واپس آئے جو ان کے شہر تھے، بخاری شریف ان سے سننے والوں کی تعداد علامہ ابن حجر قسطلانی نے فتح الباری کے مقدمے میں ارشاد فرمایا 90,000 لوگوں نے ان سے حدیث کی قرات کی۔ امام بخاری حدیث بیان کرتے ہیں تو ان سے براہ راست حدیث سننے والے جو کہیں درس قائم کر کے حدیث سناتے ان کے شاگردوں کی تعداد 90,000 ہے، اور اس طرح لوگ جو اور ہیں اس کا تو گویا ممکن نہیں کہ ان کا گویا حساب کیا جائے۔ اس طریقے سے ہم بخاری ساری دنیا میں علم پھیلاتے ہوئے آخری میں اپنے وطن بخارا پہنچے۔ چلو اب زندگی کے آخری ایام اپنے وطن میں نکالیں۔ کہا جاتا ہے کہ لوگ خیمہ زن سے اور حال اور پورے راستے پر تمبو شیامیں لگائے امام بخاری کے استقبال، امام بخاری اپنے شہر واپس آ رہے ہیں، امام بخاری اپنے شہر واپس آئے لوگ کھلکھلانے لگے، خوش ہو گئے امام بخاری واپس ہمارے شہر میں آ گئے۔ مگر کچھ حاسدین خوب یاد رکھیے، ہر علم والے کے پیچھے لگے ہوتے ہیں، ہر اللہ کا نیک بندہ نیک کام کرنے والے کے پیچھے کوئی نہ کوئی حاسد ضرور ہوتے ہیں، ہر زمانے میں رہے، اس زمانے بھی اللہ کے نیک بندوں کے پیچھے ہیں۔ مگر کیا ہو حدیث شریف میں آیا یہ عالم کوئی ہو متقی پرہیزگار ان کے جتنے مخالف ہیں اس کا کچھ نہیں بگاڑ سکتے، وہ تباہ برباد ہو جائیں، جس کے خلاف حسد کرو کچھ نہیں بگاڑ سکتے اس کا، وہ خود تباہ اور برباد ہو جائیں گے۔ تو ہر زمانے میں حاسد رہے، امام بخاری حاسدین پیدا ہو گئے۔ خلافت عباسیہ کا دور تھا، حاکم بخارا اس زمانے میں تھا خالد، تو خالد کو چپ چاپ سے یعنی امام بخاری کو پریشان کرنے بھی، تم ذرا امام بخاری سے کہو کہ میرے بچے پڑھنا چاہتے ہیں تم انہیں پڑھا دو، شاہی محل میں آن کر پڑھاؤ تاکہ یہ ٹھن جائے۔ اور ایک روایت میں ہے کہ خالد جو حاکم بخارا اس نے کہا میں آپ سے حدیث پڑھنا چاہتا ہوں، توجہ کیجیے علماء اور علم کا دب، امام بخاری تک یہ بات پہنچی کہ تم شاہی محل میں آن کر بچوں کو پڑھا دو، امام بخاری نے کہا میں حدیث رسول کو شاہی محل میں لا کر ذلیل نہیں کرنا چاہتا، علم کو میں حکمرانوں کی چوکھٹ پہ نہیں لاؤں گا، پڑھنا ہو میرے دربار میں بھیجو، میری مسجد میں بھیجو، میرے مکتب میں بھیجو۔ خالد نے کہا چلو مان لیتے ہیں آپ کی بات، مگر اتنا تو اوکے کر دیں آپ کہ ان کا سبق الگ سن لیا جائے، میرے سپاہی دروازے کے باہر کھڑے رہیں گے بچوں کی حفاظت کے لیے اور ان کا سبق پہلے سن لیا جائے۔ فرما سنو یہ بھی مجھ سے نہیں ہو سکتا کہ تمہارے بچے پڑھیں اور دوسرے باہر رہیں، کتنی پیاری بات ارشاد فرمائی، یہ تو رسول اللہ کا علم ہے اور ہر امتی کا پورا پورا اس پر حق ہے، میں کسی کو نہیں روک سکتا۔ بادشاہ کا مزاج بگڑ گیا اور ایک روایت میں کہ اس نے بادشاہ نے کہا خالد نے میرے گھر پڑھا دیں آپ آن کر، فرما جس کو پڑھنا ہو میرے مدرسے میں آ، میری مسجد میں آن کر کے پڑھے، میں گویا حدیث کو اور علم کو شاہی دربار میں لا کر ذلیل نہیں کرنا چاہا۔ اس نے کیا کہ حاسدین دسائی محضر نامہ تیار ہوا اور امام بخاری پر فرد جرم عائد ہو کے ان کو شہر بدر کر دیا گیا۔ اللہ اکبر، جب شہر بدر ہوئے امام بخاری رحمت اللہ علیہ تو ان کی زبان سے نکل گیا، جب آدمی دل برداشتہ ہو جائے اس کے ملک اس کے وطن میں اس کے رہنے کا ٹھکانہ نہ ہو، امام بخاری کے منہ سے نکل گیا کہ اللہ تبارک و تعالی جیسے انہوں نے مجھے ذلیل کیا تو ان کے ساتھ بھی وہی معاملہ کر دے، اور یہ کہہ کر آپ تشریف لے گئے۔ خورتنگ ایک مقام ہے، وہاں ٹھہرے، نیشاپور سے وہاں کیا کہتے ہیں سمرقند سے بادشاہ کا خط آیا، کافی بھیجا کہ آپ جو ہیں وہ سمرقند آ جائیں، امام بخاری راضی ہو گئے سمرقند جانے کے لیے، مگر سمرقند پہنچنے سے پہلے یہ حافظین پھر وہاں پہنچ گئے سمرقند، وہاں امام بخاری پہ اختلاف ہو گیا. چلیے اختلاف ختم ہونے کے بعد خورتنگ میں امام بخاری تھے، سمرقند کے حاکم کا قاصد آیا کہ چلیے صاحب سارے معاملہ صحیح ہو گئے، فرما سواری تیار کرو. سواری تیار کی گئی اور اس کے بعد میں امام بخاری جانے پر بھی آمادہ ہو گئے، مگر جس وقت امام بخاری کو خبر لگی کہ سمرقند میں بھی امام بخاری کے حافظین پیدا ہو گئے، اب یہ دل برداشتہ تو تھے ہی، انہوں نے اللہ کی بارگاہ میں یہ دعا کی، اے اللہ تبارک و تعالی یہ زمین اپنے پوری وسعتوں کے باوجود مجھ پر تنگ ہو گئی، اس لیے تو مجھے اپنے پاس بلا لو. یہ دعا کر دی. اس کے بعد سمرقند کا قاصد آیا، امام بخاری چل کر گھوڑے تک پہنچے، مگر کہا اب مجھ میں زوف آ گیا، مجھے لٹا دو. لوگوں نے لٹا دیا اور لٹانے کے بعد 62 برس میں 13 دن کم تھے کہ امام بخاری کا خورتنگ میں انتقال ہو گیا، اور انتقال کے بعد اتنا پسینہ ان کے بدن سے جاری ہوا کہ کفن پہنانے کے بعد بھی امام بخاری کا پسینہ جو جاری تھا. ابھی ایک مہینہ نہیں ہوا کہ سلطنت عباسیہ کے خلیفہ نے خالد کو معزول کر دیا اور اس کو گدھے پر بٹھا کر پورے شہر کا دورہ کرایا اور اسے بغداد بلا کر کے سزا دی، اور کوئی حاسد ایسا نہیں بچا جس نے امام بخاری سے حسد کیا ہو. ہاں مگر کچھ لوگ بچ گئے، اور وہ بچے جنہوں نے امام بخاری کے مزار پر آن کر ان سے معافی مانگی تب، اور سمرقند میں جنہوں نے امام بخاری پر ہنگامہ کیا یہ قحط سالی کا شکار ہو گیا سمرقند، لوگ بھوکوں اور پیاسوں مرنے لگے. کسی عالم دین جہاں دید نے کہا جاؤ امام بخاری کے مزار پر ان سے معذرت کرو اور ان کے تبسل سے بارش کی دعا کرو. یہ سب لوگ آئے، امام بخاری سے معذرت کی، ان کے تبسل سے دعا کی، تو 7 دن تک بارش ہوتی رہی، یہاں تک کہ لوگوں کا اپنے گھر جانا ممکن نہیں تھا. اور امام بخاری کی وصال کے بعد کئی دن تک امام بخاری کے مزار سے مشک کی خوشبو آتی رہی. ایک صحافی جب روسی ریاستیں آزاد ہو گئیں تو اس نے وہاں کا دورہ کیا، اور خرطوم میں جب وہ پہنچا وہ حلفیہ بیان دیتا، اس کا کالم جنگ اخبار میں چھپا، قسم خدا کی امام بخاری کے مزار سے اب تک خوشبو آتی، اب تک مشک اور زعفران کی خوشبو آتی ہے. یہ تھے حضرت امام بخاری رحمت اللہ علیہ، اللہ تعالیٰ ان کے مزار پر انوار کو رحمت الرضوان سے مزین و مرقع فرمائے. وما علینا الا البلاغ.